55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.byandsmile.pl. Uśmiech proszę. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Historia Polskie Radio.pl. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Weszliśmy w okres wojny. Adolf Hitler opanował dzisiaj 8 stolic świata. Na Węgrzech szaleje terror, przed którym zdraga się myśl. Towarzysze, obywatele! Mauer weg, precz z murem! John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie żyje. Gdańsk, Gdynia stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynalem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historiapolskieradio.pl. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym koło miejscowości Rokiciny. Trasa Koluszki Piotrków Trybunalski jest zablokowana. Ponad milion katalończyków oddało już głos. Trwa niewiążący plebiscyt niepodległościowy. 10 zgromadzeń publicznych zgłoszono 11 listopada w Warszawie. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Po tragicznym wypadku na torach nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na trasie między Koluszkami a Piotrkowem Trybunalskim. Na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w ciężarówkę. Nie żyje kierowca. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec informuje, że trwa ustalanie przyczyn wypadku. Koło miejscowości Rokiciny samochód ciężarowy z niewiadomych przyczyn wjechał wprost pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Olsztyn. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Nie było zagrożenia dla obsługi pociągu i dla pasażerów. Na miejscu jest służba ratownicza. Teren jest zabezpieczony. Prowadzona jest praca związana z usunięciem skutków zdarzenia i odblokowaniem linii. Tory są zablokowane. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Rokiciny-Baby. Niektóre pociągi dalekobieżne zostaną skierowane zmienioną trasą. W Katalonii trwa niewiążący plebiscyt niepodległościowy. W całej prowincji czynnych jest 1300 lokali, w których można głosować. Do 13 zrobiło to 1 143 000 osób z 5,5 miliona uprawnionych. Głosujący odpowiadają na dwa pytania. Czy chcesz, żeby Katalonia była krajem, czy chcesz, żeby ten kraj był niepodległy? Zdaniem katalońskiego rządu plebiscyt zakończy się sukcesem, jeśli weźmie w nim udział 2,5 miliona uprawnionych. Lokale wyborcze otwarte o 9 i od rana panuje w nich tłok, przed niektórymi utrzymują się długie kolejki. Najważniejsze, że ludzie chcą głosować. Nieważne, czy głosują na tak, czy na nie. Ważne, aby głosowali i aby wszystko przebiegało zwyczajnie, bez zakłóceń, mówił Polskiemu Radiu uczestnik plebiscytu. Do niepokojów doszło w Heronie, gdzie 6 zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do lokalu i zniszczyło urny. Od rana 3 partie polityczne zaskarżyły plebiscyt do sądu. Jedna z nich, Unia Postępu i Demokracji, zażądała aresztowania premiera katalońskiego rządu Artura Masa i jego doradców do spraw wewnętrznych oraz edukacji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prezydent zaprasza na marsz Razem dla Niepodległej. 11 listopada przejdzie on już po raz trzeci traktem królewskim z Placu Piłsudskiego do Belwederu. To taka nasza Aleja Niepodległości z pomnikami zasłużonych, mówi doradca prezydenta Tomasz Nałęcz. Prezydent w tym widzi pewien taki znak od losu, że właśnie jest takie miejsce w Warszawie, gdzie można się pokłonić wszystkim tym ludziom najbardziej dla odzyskania niepodległości zasłużonym. Tak trochę z amerykańska prezydent mówi o tym ojcowie założyciele II Rzeczypospolitej. Oprócz prezydenckiego marszu na 11 listopada w stolicy zgłoszono 10 zgromadzeń publicznych, dlatego kierowcy mogą spodziewać się sporych utrudnień. Największą manifestacją będzie Marsz Niepodległości organizowany przez narodowców. Demonstracja rozpocznie się o 15 na Rondzie Dmowskiego. Trasa marszu będzie inna niż w latach ubiegłych. Ma przebiegać alejami jerozolimskimi przez Most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Tradycja łączy się z nowoczesnością, a zabawa wspiera edukację. W gminie Zakrzew niedaleko Radomia otwarto nietypowe Muzeum Pożarnictwa. Projekt współfinansowała Unia Europejska. Oczywiście nie brakuje zabytkowych samochodów i historycznego sprzętu, ale dzięki okularom i technologii 3D można zobaczyć pożar i poczuć to, co czują strażacy, gdy mierzą się z żywiołem. Natomiast multimedialne aplikacje pozwalają zwiedzającym uczestniczyć w akcji ratunkowej. Zwiedzaliśmy, są bardzo fajne telewizory z tabletami, w których można ugasić pożar, nauczyć się gasić pożar. Strażacy przygotowują się do wyjazdu. Pomóż im zebrać cały ekipunek. No i co teraz? Trzeba wybrać, które rzeczy są potrzebne do ugaszenia pożaru. Co teraz powinno mi zrobić strażacy? Czym prędzej wsiąść do samochodu i udać się na miejsce pożaru. Tam na górze fajne rzeczy strażackie są z dawnych lat. Muzeum kosztowało ponad 1 000 000 zł. Połowa pieniędzy pochodziła z unijnej kasy. Z Radomia Anna Orzeł. To wszystko, kolejny serwis Trójki już za godzinę. Noc w całym kraju mglista. Przelotnie padać może na Podlasiu od 4 do 8 stopni. Jutro już bez deszczu, a w całym kraju na zmianę chmury i słońce. Najwięcej rozpogodzeń na południu. W Szczecinie będzie 10 stopni, w Trójmieście i Poznaniu 12, w Białymstoku 13, w Warszawie i Krakowie 14, we Wrocławiu 15, w Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec na antenie Trójki we wtorek 5 minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witamy dziś optymistycznie, jako że za oknem już czarna noc. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Na początku audycji przeniesiemy się do Areny Kraków, gdzie wczoraj w czasie Polsat Boxing Night widzieliśmy kilka świetnych pojedynków bokserskich. Kilka karier się zakończyło, ale niektóre mają szansę się rozpocząć. Pokazałem, że jednak można, że nie boję się wyzwań i ja nie chcę boksować z leszczami. No bo kto by chciał, a to mówił Artur Szpilka, który pokonał jednogłośnie na punkty Tomasza Adamka. Piłkarska reprezentacja wpada na ostatnią prostą w tym roku. Przed Polakami ważny mecz z Gruzją. Widać po wynikach, że jest to bardzo wyrównana grupa. Można powiedzieć krótko, w każdym meczu wojna. To prawie tak jak minister Beck kiedyś, prawda? No tak, rzeczywiście. W sierpniu 39. Akademia Talentów Dalki pozwala przygotować się młodym sportowcom na sukces i na porażkę. I o tym też dziś u nas będzie. Zdobywając jakieś pierwsze medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, nie byłem na to gotowy i trochę sobie z tym gdzieś tam nie radziłem. Dopiero się tego uczyłem, więc fajnie by było być gotowym wcześniej. Choć to nie trójkowo-filmowo, to chcemy dziś Państwa zaprosić do kina. Będzie o górach, będzie o zdobywaniu tej najwyższej góry. Zawsze byłem pod wrażeniem, że ci pierwsi robią coś naprawdę wielkiego, a my tylko po nich powtarzaliśmy. A co poza tym? Wystartujemy dziś jak piłkarze Juventusu, którzy rozbijają rywala w trwającym, w zasadzie w kończącym się już meczu. O tym i nie tylko pod koniec w podsumowaniu lig zagranicznych. Naszymi gośćmi będą mistrzyni świata w kitesurfingu Karolina Winkowska i dr Robert Śmigielski, z którym porozmawiamy o dopingu i o nowoczesnych systemach podtrzymywania zdrowia sportowców. Dla miłośników konkursu, dziś przy okazji Ekstraklasy, możliwość wygrania biletów na dowolny mecz ligowy i piłki z podpisami. A za oceanem tam też mają swoją aferę, o której powiemy. Proszę być z nami w kontakcie w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Telefon do trójki 022 i 7 trójek, a także SMS 71 335. Myślę, że na początku najwięcej będzie chyba telefonów i SMS-ów o boksie i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Krakowie. A teraz o najważniejszych innych wydarzeniach. Zaczynamy od tenisa. W Londynie najlepsi tenisiści od dzisiaj walczą w turnieju Masters. Na początek oglądaliśmy pojedynek Andy'ego Murray'a z Keim Nishikorim. Japończyk, jedna z rewelacji tego sezonu, pokonał Szkota 6-4 i 6-4. Wieczorem o 21 naszego czasu zmierzą się Roger Federer i Miloš Raonic. Czeszki tymczasem wygrały w Fed Cup, czyli odpowiednik Bucharu Davisa u tenisistów. Petra Kwitowa zapewniła swojej drużynie zwycięstwo w finale Grupy Światowej w meczu z Niemkami, pokonując Angelique Kerber 7-6, 4-6 i 6-4. Czeskie tenisistki zdobyły trofeum po raz trzeci w historii. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie kończą się dwa spotkania 15 kolejki. Ruch Chorzów gromi Jagiellonię Białystok 4-1, a Zawisza Bydgoszcz przegrywa z Górnikiem Zabrze 1-2. Za niecałą godzinę początek spotkania w Szczecinie Pogoń zagra z Legią Warszawa. A w pierwszej lidze prowadząca w tabeli Termalika Brookbet Nieciecza wygrała na wyjeździe z Pogonią Siedlce 4-1. W derby Dolnego Śląska Zagłębie Lubin przegrało z Miedzią Legnica 0-2. W Olsztynie Stomil uległ Wiśle Płock. Było 0-3. Termalika ma 34 punkty i o 3 wyprzedza Wisłę i Zagłębie. Na torze Interlagos oglądamy przedostatnią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Od kilku minut trwa Grand Prix Brazylii. Więcej na ten temat w dalszej części naszej audycji. A zakończył się sezon MotoGP. Już wcześniej wiedzieliśmy, że mistrzem zostanie Marc Marquez z zespołu Hondy. Hiszpan tytuł przypieczętował zwycięstwem wyścigu Grand Prix. Drugi był Valentino Rossi, a trzeci Dani Pedrosa. I na chwilę, teraz, a za moment na dłuższą chwilę, wrócimy do tego, co działo się w nocy. Tomasz Adamek przegrał w Krakowie na punkty z Arturem Szpilką. Miało być emocjonująco, było średnio emocjonująco, prawda? No, w tej ostatniej walce, ale wcześniej działo się sporo i o tym rzeczywiście już za moment. A skoro o boksie mówimy, to za oceanem 49-letni Bernard Hopkins stracił tytuły mistrza świata wagi półciężkiej. Amerykanin przegrał jednogłośnie na punkty z Siergiejem Kowaliowym. 22 i 7 trójek, 71-335. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na SMS. Follow me down to the water, through the trip wires in your head. Through the seven layers of your holy bed, where there is no one God, but a series of systems. I wanna be your savior, I wanna be your Caesar. The only way out is through. Lost my down to the water, through the trip wires in your head, through the seven layers of your heart. W Chorzowie sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Przed chwilą mówiliśmy, że padło tam 5 bramek, teraz już możemy powiedzieć, że padło 7. Ruch prowadzi z Jagiellonią w 87 minucie spotkania aż 5-2. No wszystko się jeszcze może zmienić, tym bardziej, że minuta jest 86. No tak, rzeczywiście. To gra dużą rolę, natomiast na pewno nie zmieni się to, że to niebiescy w końcu wygrają spotkanie w T-Mobile Ekstraklasie. Nie wierzę w inny scenariusz. No najwyższa pora, bo w Chorzowie nie dzieje się najlepiej mimo... Nie działo. No tak. Dziś dzieje się dobrze. No ale mimo wszystko nie najlepiej jednak, patrząc na tabelę i na to, co działo się z Ruchem. To prawda. A jak było w Krakowie, a nie w Chorzowie? Miałeś przyjemność wczoraj być na gali pięściarskiej. No więc było emocjonująco i bardzo często jest tak, że oczywiście wszyscy czekają na walkę wieczoru i ta walka wieczoru... Była przeciągana w nieskończoność, to też trzeba przyznać, że długo się czekało na wejście szpilki Jadawca. To prawda, zaczęło się dobrze po północy, ale chciałem powiedzieć, że często ta walka wieczoru rekompensuje jakieś tam nudne bokserskie porachunki, które dzieją się wcześniej, tymczasem właśnie wczoraj. Bardzo dużo działo się przed walką Adamek-Szpilka, a ta właśnie walka wieczoru trochę kibiców rozczarowała, ale do tego dojdziemy. Zresztą wszyscy czekali na tę walkę wieczoru. To miała być taka potwierdzenie dominacji w polskiej wadze ciężkiej. Potem jak Andrzej Gołota przestał walczyć, potem jak Wach, no nie wiadomo co się z nim dzieje, mówi, że jeszcze w tym roku najprawdopodobniej będzie jakaś walka, a zatem Szpilka czy Adamek. Wszyscy na to czekali, arena w Krakowie. Zresztą swoją drogą to dziwne, zobacz, każda otwierana w tej chwili hala w Polsce musi się nazywać Arena. Zapatrzyli się na te niemieckie wzorce i mamy Arena. Tak. Czyli jest. To jest Arena Kraków, tak się tak, nazywa hala jest. W Krakowie, tak? Zamiast fajna hala w Krakowie mamy Arenę Kraków. Ale frekwencja imponująca. Tak, 17 tysięcy widzów, hala wypełniona prawie do ostatniego miejsca, no i wszyscy czekali na tę walkę i na niej się na początek skupmy. Oczywiście były emocje, było przeciąganie. A sympatia kibiców? Sympatia kibiców po stronie Tomasza Adamka. Tak, zdecydowanie większa część kibiców była za Tomaszem Adamkiem. Kiedy odzywały się takie głosy dopingujące Szpilkę, były gwizdy. Cieszy się, mimo że też pochodzi z tamtych okolic, bo przecież z Wieliczki, to jakoś cieszył się mniejszą popularnością, no ale po tej walce być może będzie się cieszył większą. Jak wspominałeś, to było przeciągane, no ale w końcu doczekaliśmy się. Dymy, ogień, muzyka i wychodzą. Krnąbrny, uparty i energiczny. Do zawodowego ringu wychodzi po raz 18. Jego celem jest pas mistrza świata. Panie i panowie, zawodnik z Feris Knockout Promotion. Artur Szpilka! W wadze ciężkiej debiutował na Polsat Boxing Night, nokautując Andrzeja Gołotę. Był mistrz świata dwóch kategorii wagowych. Dziś po raz 53 na zawodowym ringu. Szybki, precyzyjny, uparty i niewstępliwy. Panie, panowie, zawodnik Ziggy Promotion i Main Event. No i przyznaj się, Krzysztof, przed moim wyjazdem, jak rozmawialiśmy o szansach tej decydującej walce wieczoru, więcej szans dawaliśmy Adamkowi. No i muszę powiedzieć, że też tak jak większość kibiców w Krakowie kibicowaliśmy Tomaszowi Adamkowi, ze względu na to, co do tej pory osiągnął w światowym boksie. Artur Szpilka, no z jego osiągnięciami jest dużo gorzej, poza tym on nie brylował też inteligencją w swoich wypowiedziach. No tak, stawialiśmy na Tomasza Adamka, stawiali tak eksperci boksu, niemal wszyscy mówili jednym głosem, że Tomasz Adamek ma tyle doświadczenia, że z Arturem Szpilką sobie poradzi, tym bardziej, że on dostał ostatnio dosyć sromotne baty od Bryanta Jenningsa i wydawało się, że nie poradzi sobie z Adamkiem, natomiast w ringu było zupełnie inaczej. Tak, tym bardziej, że odrobił bardzo dobrze lekcję, o tym będzie za chwilę mówił. Szczupły był bardzo, prawda? Zwróćcie uwagę. O tym też będzie. Będzie mówił o tym, jak przygotowywał się do tej walki, a sama ta walka, no bo na nią czekali kibice, była mało porywająca, ale walczy się tak, by wygrać. I właśnie wczoraj podkreślał to Szpilka, że on walczył tak, by wygrać. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie był porywający pojedynek, ale wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Po walce jako pierwszy przyszedł na spotkanie z dziennikarzami, no i jak na siebie był zaskakująco spokojny. Pewnego wieku już nie przeskoczycie szybkości u niego i tak mi się wydaje, że Tomek się nie spodziewał, że ja tak zaboksuję. Wydaje mi się, że spodziewał się, że pójdę lewy sierpowy, to tam próbowałem kilka razy wystrzelić i będę się bił, a Tomek mnie skontuje. Raz mnie tam trafił i poszedł za ciosem, więc odchodziłem i wydaje mi się, że ja mówię, zawodnik boksuje tak, jak przeciwnik pozwala. Jeżeli byśmy się bili, byłoby to na pewno widowiskowe, wszyscy by bili brawa, ale ktoś by skończył na macie, czy Tomek, czy ja, bo nie oszukujmy się, Tomek też opuszczał, Tomek przyjmował, czekałem cały czas, żeby go wciągnąć na po prawym sierpowym, odchodził i tym lewym, ale zawsze gdzieś się tam spóźniałem i mówię, nie będę się tam napalał na ten lewy, bo widziałem, że szykuje swoją prawą i raz mnie trafił, tak, że poczułem. No i mówię, nie, to chyba nie ma sensu, bo mówię, jest na to gotowy, więc boksujemy swoim, czyli prawym prostym. Wiesz co, ja myślałem, że Szpilka po którymś z tych ciosów Adamka przynajmniej przyklęknie, ale wczoraj wytrzymywał te ciosy, albo one nie były odpowiednio silne. Otóż to, te ciosy nie były tak silne, jak potrafiły kiedyś być, chociaż Adamek no, nie był znany z takiego superatomowego uderzenia, nokautował przeciwników, to prawda. No tak, ale Artur Szpilka leżał po ciosach na przykład Mike'a Molo, tak? Także wydawało się, że i po ciosach Adamka powinien się położyć. No ale te ciosy właśnie nie były takie, jakie być powinny, żeby powalić w końcu dużego chłopa. Obserwatorzy byli pod wrażeniem tego, jak dobrze wczoraj taktycznie boksował Szpilka, bo po prostu walczył tak, by wygrać. I jak wspominał, że się, jak on to mówi, nie podpalał i nie ruszał do walki, no znaliśmy paru takich bokserów, którzy w ringu nie potrafili sobie narzucić takiego reżimu, przestawali walczyć tak, jak było to uzgodnione z trenerami, no i kończyło się to porażką. Więc wczoraj w walce było bez fajerwerków, a nawiązywałeś do tego, że dobrze wyglądał Szpilka. Ta akcja, walka zaczęła się już przed walką, a nawet sporo przed walką, bo było wprowadzanie przeciwnika w błąd. Postanowiłem zrobić kilka zdjęć sobie z różnych miejsc i wstawiać na Facebooku, pomimo tego, że ważyłem 106, 105 i powiedziałem, że to będzie zaskoczenie dla Tomka. Dla Tomka najlepszymi zawodnikami to są właśnie silni, którzy idą do przodu i którzy się biją. To jest prezent dla Tomka, bo można zobaczyć za aureolą. Tylko nie porównujmy Tomka z aureolą i Tomka dziś. Ale silny chłop, który przyjmie, idzie do przodu i to jest prezent. Tomek pyk, pyk, pyk i go nie ma. A gdzieś, gdzie trzeba, gdzie wyprzedza go zawodnik i właśnie siedzi na tej lewej nodze jak Dawson, ja powiem szczerze, tą walkę znam na pamięć. W każdej rundzie wiem, co się stało, bo atak analizowałem, oglądałem i mówię, gdzieś tam w czwartej czy w piątej rundzie go trafiłem i już mówię, a idę. I tak jednak coś mi tak było. Nie idź, kurde, bo Dawson też poszedł, trafił prawy na jego prawy. I się stało, nie? Ale wygrał, ale nie dużo brakowało, żeby go Tomek wykończył. A zatem analiza i wyciąganie wniosków, a potem żelazna dyscyplina. I to takie sięganie kilka lat wstecz przez Artura Szpilkę. No to imponujące. No ta walka z Dawsonem to była wiele, wiele lat temu. No i co teraz dalej ze Szpilką w boksie? Ktoś z sali zapytał nawet o walkę z Powietkinem. Powietkin jeszcze nie ta liga. A ja jeszcze muszę troszeczkę poprawić, to nie jest to, mówię, na Tomka tle wypadłem dobrze, ale też nie rewelacyjnie, to wyszło po prostu, nie zrobiłem nic więcej, bo nie musiałem, jakbym musiał, to pewnie bym robił, ale wiedziałem, że wygrywam runda, może nie wszystkie rundy, chyba dwie może przegrałem, ale runda po rundzie 8 rund wygrałem, tak myślę, ryzyko było, a gdzieś tak głowa chłodna cały czas mi powtarzała, jak pójdziesz i gdzieś tam spróbujesz najść na wybitkę, no to może się to źle skończyć. Mam plan, toczę jeszcze jedną walkę. Prawdopodobnie będzie to, nie będę teraz mówił, ale niedługi okres w Polsce i wyjeżdżam do Stanów na 3 miesiące potrenować, posparować. Chciałbym tam może spróbować swoje szansy. No i zobaczę, jeżeli przez 3 miesiące znajdę, że tak powiem, to co chcę znaleźć, to tam postaram się zostać. Jeżeli nie, wracam do Polski i jestem z trenerem cały czas. Mam tam promotora drugiego, Leona. Jadę głównie trenować, sparować, chciałbym posparować zawodnikami. Wiem, że w Stanach jest to bardzo, na przykład może z Jenningsem, może z kimś tam. To jest wszystko, chciałbym głównie sparingów. Wszystko w rękach Leona teraz. Tak, Leona zawodowca. Ale Artur Szpilka rozważny nie tylko w ringu, ale i po walce. No rzeczywiście imponował rozwagą w tych wypowiedziach. Tak, trochę taki... Jak na niego, rzecz taki jasna. Trochę bardziej dojrzały Szpilka. No a stary mistrz? Nie wyglądał Tomasz Adamek najlepiej, ale zdawał sobie sprawę z tego, co się stało. No a przede wszystkim z tego, co dotyczy nas wszystkich. Upływającego czasu. Trzeba pomału się usuwać i zająć się rodziną czym innym, tak? No, sport jest sportem, on się zaczyna, kiedy się kończy. Nie chciałbym, żeby się w ringu stała jakaś mi krzywda, ma przecież mam dla kogo żyć, więc malutku trzeba uchodzić ze sportu. Myślę, że w sporcie zrobiłem wiele dla polskiego boksu. Nie mam się czego wstydzić, no ale mówię, no jest początek, jest koniec. Nic co? Mnie nie zaskoczył, bo ja wiem, co ja mam robić. Jeżeli mówię, nie mam swoich atutów, którymi wygrywałem całą karierę, no to znaczy, że przychodzi koniec. Ja nigdy nie lekceważyłem nikogo, bo jestem normalny. Zawsze trenowałem bardzo ciężko i każdego respektowałem, jaki by nie był. Także zrobiliśmy swoje, wykonanie było, jakie było widać i to wszystko. Weryfikuję ring. No i wszedłem do ringu, nie byłem ten, co powinien być, więc... Możesz być na sparingach, na treningu, czuć się super, tak było, ale weryfikuję ring, dzisiaj była weryfikacja, więc nie sprawdziłem się w 100% i to wszystko. To jest trudno tak od razu na gorąco coś mówić, tak, no Artur gonił, wiesz, i nie chciał podjąć wojny, więc próbowałem go szachować, gonił, gdzieś tam uderzał pojedyncze ciosy. Ja każdemu życzę, Polakowi, rodakowi, samych sukcesów, bo nigdy nie byłem zazdrosny ani... No życzę, by zdobyli pasy, no na pewno jest to ciężka robota przed każdym. Osiągnąłem sukces tylko dzięki ciężkiej pracy, więc tego życzę tak samo młodemu. Jestem sportowcem od 12 roku życia, no i też przegrywałem kilka walk, no ale mówię, no jest... Lata lecą, no starzejemy się. Nie oszukujmy się, nie da się być w ringu i stoczyć wojen, nie wiem ile ja stoczyłem. I dalej błyszczeć, no niestety, no... Taki jest, taka kolej rzeczy. Do garka mam co włożyć, więc Bogu dziękować, dam sobie radę. Było pytanie, czy zechce wziąć się za trenerkę, ale powiedział, że na to trzeba lat doświadczeń takich trenerskich, w związku z tym na razie się do trenerki nie wybiera. Co ciekawe, Tomasz Adamek, z tego co wiem, przed walką mówił, że niezależnie od wyniku tego starcia ze Szpilką, to nie była jego ostatnia walka, a wczoraj po walce zmienił zdanie i no to taka rozsądna decyzja. Tak, powiedział, że żadne walki tam za jakieś pieniądze pożegnalne raczej go nie interesują, w związku z tym myślę, że to wczoraj było pożegnanie wielkiego mistrza. Mówiłem, że ciekawie było na gali przed tą walką. Rzeczywiście stoczono 5 pojedynków. Na początku Rafał Gudel wygrał z Rafałem Kaczorem, a potem było już tylko coraz ciekawiej, bo Maciej Sulęcki pokonał byłego mistrza Europy Grzegorza Proksę. To był ciężki knockout w 7 rundzie. Zresztą Proksa doznał złamania szczęki, w związku z tym to był naprawdę ciężki knockout i myślę, że to też jest zakończenie może nie tak spektakularnej kariery jak Adamka, ale również... No do pasy mistrzowskie już walczyć nie będzie. To prawda. Łukasz Maciec pokonał Michała Żeromińskiego w półśredniej wadze jednogłośnie na punkty. Andrzej Sołdra zwyciężył Dawida Kosteckiego też na punkty. No a Michał Syrowatka w pierwszej rundzie znokautował Michała Chudeckiego. To był straszny knockout. A myślę, że sędziego w tej walce należałoby mocno pogonić, bo to były dwa ciężkie ciosy, a po tym pierwszym już powinien sędzia przerwać pojedynek. Chudecki już nie wiedział, co się dzieje, został dobity przez Syrowatkę. Do tego nie powinno dojść. No ale taki jest boks. Żeby zamknąć bokserski temat, mówiliśmy o pożegnaniu mistrza, to wczoraj tak na dobrą sprawę chyba kolejny wielki mistrz się pożegnał, tyle że za oceanem w Atlantic City, bo tam Bernard Hopkins, 49-letni mistrz, przegrał z Siergiejem Kowaliowem, przegrał wyraźnie na punkty. Ciekawostka, kiedy Hopkins debiutował w zawodowym ringu, to Kowaliow miał 5 lat, bawił się w piaskownicy w Czelabińsku. No ale Hopkins to jest postać, no rekordzista. No długo oszukiwał czas, co? Tak, no unikalny zawodnik, jeżeli o to chodzi. 20 razy bronił tytułu, uznawany za jednego z najlepszych zawodników w tej kategorii wagowej, no i 49 lat. Ale on, w przeciwieństwie do Adamka, wcale nie mówi, że to już koniec. Więc zobaczymy, ten boks jest nieprzewidywalny. Jest 28 minut po godzinie 19. Teraz pożegnamy od nas w miarę naszych możliwości Tomasza Adamka piosenką, do której Tomasz ostatnio wychodził do ringu. Przypomnijmy, Tomasz Adamek był 2 razy mistrzem świata w kategorii półciężkiej i junior ciężkiej. Posłuchaj synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki. U laski Milwaukee, dolar na farta, stare adidasy i kurtka pytarta. W portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele warta. Oto Ameryka, droga otwarta, gazeta w łapie, na pracę polowanie. Wynajęte tanie, byle jakie mieszkanie, kakrocie na ścianie, za nią Meksykanie. Głośne stękanie, noce nieprzespane, telefony do domu, godziny przegadane. Listy i zdjęcia, oczy zapłakane, trudne pytania, ciągle te same. Jak mi tu jest, wrócę, czy zostanę? Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. Posłuchaj, synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki. Belmont, Milwaukee, okolica znana, na stacji Shella płacz u ściana, tak. Każdego rana objawienia pora, zbawiciela, kontraktora, wysoko na dachu, robota fatalna, urodaka zwykle, stawka minimalna, brutalna nauka. W nowej życia szkole, bumy na ławkach, utytłane w smole, z naklejkami, made in Poland na czole. Żałosne realia i smutne spojrzenia sprzątaczek, wysiadających z wena. Wiedziałem, za darmo nic tu nie ma, trudne pytania, ciągle te same, wrócę czy zostanę? Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. O kolorach białym i czerwonym, o symbolach orła i korony. Bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. Posłuchaj, synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki. Dywersji Milwaukee, pojedynki gangów, na murach graffiti w polonijnym slangu. Draki na ulicy, wiara naćpana, oto Ameryka jak namalowana. Z rana w niedzielę do Boga Polskiego, do świętego Jacka, patrona naszego. Smutne urodziny i samotne święta, długie rozmyślania, tęsknota przeklęta. Listy z domu, pytania te same, wrócę czy zostanę? Zostanę. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. O kolorach białym i czerwonym, o symbolach orła i korony. Bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Bo w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj, synu mój. Jeszcze raz dziękujemy ci, mistrzu. To była piosenka dla Tomasza Adamka, dwukrotnego mistrza świata w dwóch kategoriach wagowych. 71-335, numer SMS-a. Co państwo mają do powiedzenia w tej sprawie? Jakieś wspomnienia związane z walkami Tomasza Adamka? Jakieś przewidywania, co teraz z wadze ciężkiej w Polsce? 71-335. A ty którą walkę Tomasza Adamka zapamiętałeś najlepiej? Z Brixem chyba. Aha. A nie z Cunninghamem, gdy wywalczył tytuł, kiedy tam Cunningham 3 razy leżał na deskach? Ta też, oczywiście, ale może z Brixem, dlatego że siedziałem wtedy, byłem na tej walce, siedziałem bardzo blisko ringu, ale jednak boks się inaczej... Ta pierwsza z Brixem, gdy miał złamany nos? Tak. Mhm. No, ja ten, a co państwo? Czekamy na to, co państwo do nas napiszą i co nam powiedzą, która z walk Tomasza Adamka Państwu tkwiła najbardziej w pamięci. A teraz zajmiemy się piłką nożną i 15. kolejką T-Mobile Ekstraklasy. Prowadzili od początku do końca meczu, prawie do końca. Piłkarze Lecha na prowadzenie w spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała wyszli już w 6. minucie. 3 punkty stracili na minutę przed końcem. Nic dziwnego, że mecz zakończony remisem 1-1 krytycznie podsumował bramkarz Lecha Maciej Gostomski. Graliśmy się naprawdę bardzo słabą piłkę od samego początku meczu. No, wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na nic więcej jak na remis. Ale nie możemy z Podbeskidziem u siebie tracić punktów. To jest po prostu niedorzeczne. W drugim piątkowym meczu nie było lepszego. Nie było też goli. Piast w Gliwicach bezbramkowo zremisował z Górnikiem Łęczna w historycznym, bo pierwszym spotkaniu tych drużyn na poziomie ekstraklasy. Wisła ze Śląskiem grywała na tym poziomie dziesiątki razy. Tym razem w Krakowie padł remis 1-1. Franciszek Smuda w czasie meczu zżymał się na Donalda Guerriera, który na pozycji lewego obrońcy nie czuł się jak ryba w wodzie, a po spotkaniu skrytykował sędziów. Uznał, że wyznaczanie na arbitrów meczów Białej Gwiazdy sędziów z Mazowsza, którzy jego zdaniem regularnie wypaczają wynik spotkania, to delikatnie mówiąc wydarzenie niesprawiedliwe. A wypowie się nie trener, lecz podpora obrony Wiślaków Arkadiusz Głowacki. Mieliśmy troszkę większe apetyty, ale suma sumarum potem co się wydarzyło w pierwszej połowie i to, że udało nam się znowu dogonić wynik, to na pewno cieszy. Kiedy meczu nie można wygrać. Mieliśmy podobną sytuację w Kielcach. Należy zrobić wszystko, żeby przynajmniej zdobyć jeden punkt. Nawet punktu nie zdobyła pogrążająca się w marazmie Lechia Gdańsk. Na nic na razie zdał się zastrzyk świeżego grosza w klubowej kasie. Nowi piłkarze sprowadzeni hurtowo do Lechii nie zbawili tego zespołu. Wczoraj po bardzo słabym meczu Lechia przegrała 1-2 u siebie z wlokącą się w ogonie tabeli Koroną Kielce. Brak mi słów, mówi obrońca biało-zielonych Adam Dźwigała. Po takim meczu to naprawdę ciężko coś powiedzieć. Staje nam walka dalej i walka o tą ósemkę pierwszą. Co tu więcej powiedzieć? No bezradni jesteśmy teraz. Nosy na kwintę spuścili nie tylko piłkarze Lechii. Niepocieszeni byli wczoraj również zawodnicy GKS-u Bełchatów. W meczu przeciwko Krakowi gola na 1-0 strzelili w 86 minucie. Co więcej, od tego momentu grali w przewadze i co? I pasy wyrównały, grając w dziesiątkę w doliczonym czasie gry. Tak straconego gola nie mógł odżałować napastnik GKS-u Bartosz Ślusarski. Frajerska bramka, prowadziliśmy na kilka minut do końca meczu i tracimy bramkę, jest remis, no ale gdzieś tam pewnie ktoś powie, że z perspektywy całego meczu nie możemy być skrzywdzeni. W dzisiejszych meczach Ruch w Chorzowie 5-2 wygrał z Jagiellonią Białystok, zaś Zawisza w Bydgoszczy przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze. O 18:00 rozpocznie się mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Jak wygląda ta sytuacja w tabeli, Tomek? Na pierwszym miejscu Legia ma 29 punktów, mimo że tylko 14 rozegranych spotkań, a cała reszta oprócz Pogoni po 15. Na drugim miejscu Śląsk traci do Legii 1 punkt, potem Jagiellonia, GKS Bełchatów po 26 punktów, Wisła i Górnik po 25 punktów, potem bezpieczny środek, a od 12 miejsca już jest nieciekawie Lechia Gdańsk, Górnik Łęczna, Korona Kielce mają po 17 punktów, Ruch Chorzów przedostatni na miejscu 15 punktów 11 i tabelę zamyka Zawisza Bydgoszcz, który zgromadził do tej pory tylko punktów 7. No to co, nie kończymy tematu futbolowego, zapraszamy na konkurs. Bo do wygrania mamy oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego zawodnika oraz podwójny bilet na wybrany mecz Ekstraklasy. A co zrobić, by wygrać? Trzeba do nas napisać SMS-a pod numer 73533, koszt SMS-a 3 zł plus VAT i dokończyć w dowolny sposób wypowiedź piłkarza. Dziś jest to wypowiedź Ariela Borysiuka z Lechii Gdańsk. Mimo że graliśmy u siebie z drużyną, która była za nami, przegraliśmy i no i naprawdę już się nam pali. Co się pali? Gdzie piłkarzom się pali? Lechii. Komu tak się pali? Co mogło być dalej? Czekamy na pomysły. 73533. Regulamin dostępny na stronie Trójki, a rozwiązanie jeszcze w czasie naszej audycji. Przypomnę, do wygrania piłka T-Mobile Ekstraklasy z podpisem zawodnika oraz podwójny darmowy bilet na wybrany mecz Ekstraklasy. Za 22 minuty godzina 18:00. Za moment naszym gościem będzie dr Robert Śmigielski. The sound of the road cracking on your neck. Za 19 minut godzina 18. W studiu witamy naszego gościa zapowiadanego. To dr Śmigielski z Carolina Medical Center. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Rozmowę z panem zaczniemy od pytania o naszych ciężarowców. Czy zdziwiły pana ostatnie wpadki dopingowe naszych sztangistów, szczególnie ta Marcina Dołęgi? No, wpadki zawsze dziwią, bo nikt nie chciałby, żeby nasi zawodnicy na czymkolwiek wpadali. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że dla mnie nieroztropne trochę było to, że oni pojechali do Rosji. Trzeba pamiętać o tym, że ten sport jest też duża polityka i że w tej chwili jakby Szymon Kołecki aspiruje do dosyć ważnych funkcji w europejskich władzach podnoszenia ciężarów. Jeśli będzie kilka wpadek, to w tym momencie on absolutnie nie będzie mógł być brany pod uwagę w tym, a wskoczy na jego miejsce Rosjanin. Tak to wynika z tych wszystkich rozdań. Więc ja nie chcę jakby tutaj robić jakiegoś drugiego, jakiejś polityki za tym, ale tak trzeba to brać też pod uwagę. A z drugiej strony to też warto popatrzeć, że no poczekajmy, aż będzie to, nie osądźmy jeszcze, niech będą już te badania potwierdzone i zobaczymy, jak wtedy będzie. Z drugiej strony jest ciekawa rzecz, bo ja uczestniczyłem w spotkaniach posiedzenia Światowej Komisji Medycznej, Światowego Związku Podnoszenia Ciężarów i prezydent Światowego Związku Podnoszenia Ciężarów powiedział ciekawą rzecz. Oni na swoich wszystkich zawodach badają wszystkich zawodników, wszystkich biorących udział, czyli w tej chwili na przykład w Kazachstanie 700 zawodników będzie poddanych badaniom antydopingowym. Co nie jest typowe, bo w innych dyscyplinach sportu bada się tylko zawodników losowo. I on mówi, my mamy, może strzeliliśmy sobie w kolano niechcący, ponieważ badamy wszystkich jak leci. Zresztą to jest, w ciągu ostatnich kilku lat były wpadki takie dosyć duże. Tam jeden z Azerbejdżan bądź Armenia, było chyba 16 zdyskwalifikowanych. W innych krajach też wielu zdyskwalifikowanych. Więc ja myślę, że to jest też dosyć istotna rzecz. I to, co on jeszcze powiedział, że jeżeli byśmy badali wszystkich zawodników w innych dyscyplinach sportu, być może okazałoby się, że wcale nie jesteśmy tacy najbardziej nieczyści. No właśnie, a jak w tej chwili, panie doktorze, wygląda sytuacja na polu dopingowiczej? Ci, którzy ten doping ścigają, to trochę tak jak ci, co wymyślają zamki i ci, którzy się do tych zamków włamują. Na jakim jesteśmy etapie? Którzy osiągają przewagę? Cały czas jest tak samo. To jest zabawa w policjantów i złodziei. Jedni uciekają, drudzy ich łapią. Zawsze złodzieje są troszeczkę bardziej sprytniejsi od tych, którzy ich łapią, dlatego że oni wymyślają coś, na co tamci muszą dopiero znaleźć antidotum. I to jest jakby taka sytuacja, która będzie permanentnie tak trwała. W ogóle walka z dopingiem jest trudną walką, dlatego że są tak duże zachęty, żeby sięgnąć po coś niedozwolonego, bo ta sława, szczególnie w państwach takich rozwijających się jeszcze, jest tak gigantyczna, nagrody są tak duże, chwała w kraju jest tak ogromna, że ludzie po to sięgają i nie myślą o tym, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, tam tych przypadków dopingu jest dużo mniej, ale ostatnio wpadł u nas Dawid Nowak z Krakowi. Tłumaczył się tym, że przyjął niedozwolone substancje w odżywce zanieczyszczonej tymi substancjami. To daje pan temu wiarę, co mówi Nowak? Jest to możliwe, dlatego że przebadano odżywki. Kanadyjska Federacja Sportu przebadała odżywki, które funkcjonowały na rynku i proszę sobie wyobrazić, że w 40% odżywek znaleziono substancje niedozwolone. Często to były jakieś tam domieszki, powiedzmy sobie, śladowe, czy substancji sterydowych, czy jakichś psychotropowych i tak dalej, i tak dalej. 40% to jest bardzo dużo. Stąd jakby niektóre kraje wprowadziły taki obowiązek, że odżywki są badane i mają certyfikat, że były badane, że nie ma tam żadnych substancji, które mogą zanieczyszczać te odżywki. Także to nie jest takie zupełnie abstrakcyjne, tak? To jest możliwe. Skoro mowa o futbolu, to od kilku dni pańska klinika szczyci się certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Medical Clinic of Excellence. Proszę wytłumaczyć, co to za zaszczyt. No zaszczyt jest to przeogromny, dlatego że zostaliśmy wytypowani na Medical Clinic of Excellence. To samo w sobie świadczy, że mamy poziom leczenia taki, który FIFA uznała za najwyższy, jaki może być na świecie. To wprowadza nas do grona bardzo wąskiej grupy klinik, które są, mają tego typu certyfikaty. W ogóle to powiem tak, że kliniki, które mają certyfikat Medical Clinic of Excellence, są dwie na świecie. Natomiast są jeszcze inne kategorie, które się występują w tej grupie, jak na przykład Medical Center of Excellence i tak dalej, których jest trochę więcej. W sumie wszystkich nas w tej grupie jest 36 ośrodków, z czego Medical Clinic of Excellence to są dwie kliniki. To jest naprawdę absolutny top of the top of the top. Co to powoduje? To nam daje możliwość dostępu do technologii, które występują jakby w piłce nożnej, do myśli, która występuje w piłce nożnej, takiej medycznej, wymiany. My się wymieniamy między sobą informacjami. Daje dostęp na przykład naszym zawodnikom do doświadczenia tamtych klinik, które to już mają, ale też tamtych klinik do naszego doświadczenia. Właśnie ja w zapowiedzi mówiłem między innymi, że będziemy trochę rozmawiać o nowoczesnych systemach podtrzymywania zdrowia sportowców. Komisja medyczna, nie FIFA czy UEFA, podobno od 10 lat zbiera informacje, taką bazę na temat zdrowia piłkarzy występujących w Lidze Mistrzów. Z tej bazy są wyciągane wnioski i, myśląc trochę w przód, jakieś stosowane, jakieś wymyślane recepty, żeby dany rodzaj kontuzji, który jest być może powszechny, się nie powtarzał. To jest taki program, który jest prowadzony od już wielu lat, od ponad 10 lat przez UEFA. Wszystkie kluby, które są w UEFA Champions League, mają obowiązek raportowania swoich urazów, raportowania swojego leczenia do specjalnej bazy danych. Tam są te wszystkie dane analizowane i na podstawie tego wyciągane są wnioski, które urazy są najbardziej niebezpieczne, które są źle leczone, które się powtarzają. Oczywiście w momencie, kiedy mam bardzo dużo danych, to na tych liczbach można wyciągnąć, z tych liczb można wyciągnąć bardzo wiele informacji. Co się okazuje na przykład, że taką piętą achillesową, jeśli można takiej przenośni dokonać, piłkarzy, na miejscu, jak nie tylko, to właśnie są mięśnie. Mięśnie, które są najgorzej leczone, które dają najwięcej powikłań później, najwięcej ponownych kontuzji. Okazuje się, że na podstawie tych wszystkich danych wypracowano protokół badania mięśni w rezonansie magnetycznym. Ustalono, że tylko rezonans magnetyczny jest badaniem, które na przykład może oceniać uszkodzenie mięśnia, nie żadne USG. Więc jakby to jest niezwykle ważna rola UEFA. Powiem więcej. Na podstawie tych analiz zmieniono przepisy sędziowskie. Na przykład ślizg od tyłu jest karany czerwoną kartką, bo to jest wynik analiz, jak groźne mogą być tego typu kontuzje, jakie mają skutki zdrowotne. Uderzenie łokciem bezpośrednio absolutnie też w tej chwili, dlatego że zresztą nawet ja mam w swoim komputerze wiele filmów, które dostałem od FIFA, które pokazują tego typu atak, na przykład łokciem w twarz, jest powinien być karany bezpośrednio czerwoną kartką natychmiast. Więc to ma, naprawdę kształtujemy przepisy sędziowskie w ten sposób. Gdyby doktor nie był doktorem, to bym podejrzewał pewnego rodzaju człowiek, który ogląda filmy, ma w bazie sporo filmów o uderzeniach łokciem w twarz. To może fascynuje go MMA. Podejrzane. Panie doktorze, mam nadzieję, że niedługo będzie pan mógł śledzić też to, jak zachowują się piłkarze jakiegoś polskiego zespołu Widzę Mistrzów pod względem medycznym. Zmieńmy dyscyplinę. Przez wiele lat opiekował się pan Justyną Kowalczyk. Jak pan myśli, znając Justynę, jak długo ona będzie mogła jeszcze rywalizować na najwyższym poziomie? Ostatnio się wypowiedziała, że jeszcze 3 lata chciałaby być na uprawiać sport i to jest oficjalna jej wypowiedź. Ja myślę, że tyle, ile będzie chciała. To jest, u Justyny jest tak, że wszystko się odbywa w głowie. Jeśli powie, że to będzie 5 lat, to będzie 5 lat. Jeśli powie, że da z siebie wszystko, to da z siebie wszystko. To pod tym względem jest niezwykle pozytywna zawodniczka i osoba, która no, nie rzuca słów na wiatr. I ja wierzę w to, że jeżeli na przykład powie, że coś zrobi, to wbije zęby w kołek przysłowiowo i zrobi. Także słuchałbym tego, co ona powie, bo ona ma dobry organizm, ona ma jakby niesamowitą siłę woli i taką nieodnawialność. To ja już kiedyś mówiłem, że Justyna tak jak Feniks potrafi się podnieść z popiołów. Szczególnie to widać na przykład na Tour de Ski, kiedy ona w ciągu bardzo krótkiego czasu potrafi regenerować siły, kiedy inne rywalki na przykład powoli słabną, ona cały czas jeszcze ma ten zapas sił. I ja w Justynę wierzę. Jeśli ona powie, że 3 lata, to będzie 3 lata. Mówił pan o sile woli i o organizmie, a jak ta sytuacja wygląda w przypadku Artura Szpilki, o którym mówiliśmy kilkanaście minut temu, o którym pan też się opiekował i od czasu do czasu składał go w jedną całość? Powiem tak, Artur ma też niesamowitą siłę woli i myślę, że ma też nie gigantyczną wolę bycia mistrzem. I to jest naprawdę coś takiego, co może go pchać do tego tytułu. Na dwie strony to można popatrzeć. Czasami taka niesamowita chęć osiągnięcia sukcesu, szczególnie w takich dyscyplinach jak sporty walki, może spowodować, że jeden błąd i skończy się cały sen. A czasami, jeżeli zrobi to nieroztropnie, ale czasami, jak będzie to robił roztropnie i sensownie i mądrze, to rzeczywiście może te cele osiągnąć. To jest człowiek szczególny, ale naprawdę pod tym względem bardzo pozytywny. Ja wiem, że na jego temat są różne opinie. Ja spotkałem się tylko z dobrym Arturem Szpilką. Nie spotkałem się ze złym. Spotkałem się z dobrym, zdeterminowanym. Bo był kontuzjowany i chciał wrócić do formy. Pewnie tak, ale spotykałem się z różnymi zawodnikami. On się pana pewnie bardziej bał niż Tomasza Adamka. O, nie z wiem, tym skalpelem jak w ręku. Jak mi podawał rękę, to czułem, że mógłby też w inny sposób jej użyć, gdyby chciał. Ale nie chciał, a ja też bym nie chciał. Natomiast on jest zawodnikiem, który rzeczywiście jest bardzo zdeterminowany na cel. I rzeczywiście dobrze pokierowany może osiągnąć to, czym się odgraża. Panie doktorze, na koniec myślę, że to pytanie zechce pan rozwinąć, bo to jest temat rzeka, ale tak mając pod uwagę i patrząc na zegar, jak bardzo te specjalistyczne badania, które robicie w klinice na piłkarzach czy na sportowcach, przekładają się potem na życie zwykłych obywateli i na sposób ich leczenia? Czy to jest tak jak w NASA, że te wszystkie ich badania kosmiczne potem okazuje się, że pijemy kubek, a dlatego, że właśnie w NASA czy coś w związku z lotami kosmicznymi coś oni wymyślili. Tak to jest. Sport jest zawsze dla normalnej medycyny czy medycyna sportowa tak jak Formuła 1 dla motoryzacji. Czyli to, co my robimy dla zawodników, to samo możemy robić dla normalnych ludzi, którzy chcą uprawiać sport. To jest coś, co nazywa się medycyna dla sportu i aktywnych, czyli nie dla profesjonalistów, ale profesjonaliści są jakby tą taką szpicrutą w tym wszystkim i to, co na przykład robimy dla zawodowców, to jest też dostępne dla każdego innego. Na tym polega właśnie piękno medycyny sportowej, że ona przenosi te wymagania sportowców, a sportowcy są bardzo wymagającą grupą. Oni chcą szybko, natychmiast, najlepiej, już, nie ma dyskusji. I normalnie nie tylko sportowcy, panie doktorze. No, to sportowcy tak chcą, natomiast my możemy, jeżeli już potrafimy sportowcom to zaoferować, to potrafimy każdemu to zaoferować. I te badania, które my przeprowadzamy, one są też dla każdego innego. My możemy zrobić analizę od początku, od analizy ruchu do analizy składu ciała, poprzez analizę każdego fragmentu organizmu i nie tylko w leczeniu. Także w prewencji, w tym, żeby były postępy na przykład w treningu, w tym, żeby zawodnicy osiągali lepsze wyniki, zawodnicy zawodowi i amatorscy. I tu stawiamy kropkę. Gościem z trzeciej strony medalu był Robert Śmigielski z Carolina Medical Center. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I see. A ciekawe, co tam słychać w sprawie konkursu. Przypominam, że mamy do wygrania piłkę z T-Mobile Ekstraklasy z podpisem zawodnika i podwójny bilet na wybrany mecz Ekstraklasy, a zwycięzca może wygrać, pisząc do nas pod numer 73533 i kończąc wypowiedź Ariela Borysiuka z Lechii Gdańsk. Mimo że graliśmy u siebie z drużyną, która była za nami, przegraliśmy i no i naprawdę już się nam pali. Co się pali? Co mogło być dalej? Czekamy na pomysły 73533, a przed godziną 18 przenosimy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych, bo tam afera sensacyjno-szpiegowska. Amerykańscy śledczy z FBI postanowili zrobić porządek w świadku najważniejszych piłkarskich organizacji na świecie i zwerbowały do tego odpowiednio, jak się okazuje, osobę. Historia ta być może kiedyś posłuży jako scenariusz do świetnego, sensacyjnego filmu, który będzie w napięciu trzymał od pierwszej do ostatniej minuty. A że Hollywood lubi czerpać opowieści z życia wzięte, to niewykluczone, że być może wszystko trafi na duży ekran. Historia dotyczy 69-letniego Chucka Blazera. Przez 20 lat, począwszy od 1990 roku, szefował on Piłkarskiej Federacji Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, w skrócie nazywanej CONCACAF. Zbierał on informacje na temat najważniejszych na świecie osób kierujących futbolem. Dlaczego to robił? Nie dlatego, żeby mieć haki, a potem wykorzystywać je do szantażu ludzi, z którymi współpracował. Sam Blazer nie należał do specjalnie uczciwych, a jego machlojki dokładnie zostały rozpracowane przez FBI. Dostał jednak propozycję nie do odrzucenia. Albo będzie współpracował ze śledczymi, albo za przestępstwa, których się dopuścił, zostanie skazany na długoletnie więzienie. Przede wszystkim zarzucono mu wieloletnie niepłacenie podatków, a w Stanach Zjednoczonych jest to jedno z najcięższych przestępstw. Dlatego Blazer nie mógł inaczej postąpić, jak tylko słuchać swoich mocodawców i realizować ich plan. Gazeta New York Daily News opisuje, na jakie życie wcześniej mógł sobie pozwolić ekstrawagancki prezes. Podawane kwoty przyprawiają o zawrót głowy. W ciągu 20 lat panowania Amerykanin wydał na siebie 29 milionów dolarów związkowych pieniędzy. W biurowcu Tower Trump, gdzie CONCACAF wynajęła pomieszczenie do pracy oraz służbowe mieszkania, jeden z apartamentów przeznaczony był tylko dla kotów. Blazer jest miłośnikiem zwierząt, ale jak widać, dbał o nie nazbyt przesadnie. Później ustalono również, że do jego kieszeni trafiło 11 milionów dolarów, których nie rozliczył i postanowił zachować dla siebie. Ponoć część tych pieniędzy pochodziła również z ustalania wyników meczów, dlatego FBI zaczęło działać. Mechanizm współpracy z Blazerem był bardzo prosty. W jego kluczach, które miał zawsze mieć przy sobie, zamontowano specjalny mikrofon. Dzięki temu śledczy mieli dostęp do mrocznego świata finansowania światowej piłki nożnej, znanej z korupcyjnej działalności. FBI przy okazji odpowiednio przeszkoliło Blazera, tak aby ten nie zaliczył żadnej wpadki. New York Daily News opisuje, jak podczas igrzysk w Londynie organizował spotkania z najważniejszymi przedstawicielami FIFA i organizatorami Mistrzostw Świata w Katarze i Rosji. Nagrywany był ponoć sam rosyjski minister do spraw sportu Anton Baranow. Rejestrowano rozmowy także w samej siedzibie FIFA w Szwajcarii. W trakcie śledczy nie tylko ze Stanów Zjednoczonych postawili zarzuty korupcyjne, m.in. w takich sprawach jak płacenie łapówek niektórym osobom wybierającym w specjalnym głosowaniu gospodarzy mundialu. Chuck Blazer miał ponadto nie dopuścić do pomysłu niektórych działaczy, aby ci obalili kandydaturę Sepa Blattera na stanowisko prezydenta FIFA. Chuck Blazer w 2013 roku przestał pełnić wszystkie funkcje i usunął się z życia publicznego. Rozpoczął też leczenie raka jelita. Jego współpracownicy mówią o nim, że żył jakby nie było jutra. Jadał w najlepszych restauracjach, latał prywatnymi samolotami, ma domy od Nowego Jorku poprzez Miami i po nieruchomości na Karaibach. Teraz nastał jego kres. Wiadomo, że do publicznej wiadomości nie zostaną podane efekty jego szpiegowskiej działalności na rzecz FBI, ale część z nich będziemy mogli się domyśleć postawianych przez śledczych kolejnych zarzutach. Z Chicago dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. A my już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Autopromocja. Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. Występują Janusz Gajos oraz Sandra Korzeniak i Andrzej Chyra. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie. Nie, wybacz, Zeusie, ale... Trzeba jednego z nas zabić na stopniach ołtarza jak zwierzę ofiarne. Ludzkość zrozumie, że jesteśmy gotowi dla niej coś zrobić. To dzisiaj o 21:00 po emisji Słuchowiska rozmowa z panem Ryszardem Krynickim oraz z reżyserem Tomaszem Manem. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr...